Minęła piąta, tu program trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski. Dzień dobry Państwu. Czas na serwis trójki, Romuald Wójcik. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open, Hubert Hurkacz niestety odpadł. Polska i Ukraina chcą uregulować kwestię upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, rozmawiali o tym w Warszawie prezydenci obu państw. W niedzielę wejdzie w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Iga Świątek pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-0, 6-2 i awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Nasza tenisistka potrzebowała zaledwie 61 minut do odniesienia zwycięstwa. Wcześniej obie tenisistki nigdy ze sobą nie grały. Hubert Hurkacz odpadł niestety w drugiej rundzie. Przegrał z Serbem Miomirem Keczmanowiczem 4-6, 4-6, 2-6. Pojedynek trwał godzinę i 48 minut. Polak ani razu nie przełamał swojego rywala. Polska i Ukraina chcą trwale uregulować kwestię pochówku i upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Rozmawiają o tym przedstawiciele rządów obu państw. Sprawę poruszyli też prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Na razie nie wiadomo, kiedy Kijów da zielone światło, a kolejne poszukiwania i ekshumacje. Wydana przez Ukrainę zgoda na ekshumację dotyczy na razie jednego miejsca, gdzie doszło do mordu UPA na Polakach. To Późniki w obwodzie tarnopolskim. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Polska od dawna wnioskuje o możliwość prac w innych miejscach. Jest 20 wniosków złożonych przez stronę polską. Mam nadzieję, że te wnioski będą systematycznie i spokojnie załatwiane. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że tą sprawą zajmuje się grupa robocza powołana przy resortach kultury obu państw. Jestem spokojny, że będzie to sprawiedliwy rezultat dla obu krajów. To ważne dla nas i dla historii. We wspólnym oświadczeniu ministrów kultury Polski i Ukrainy napisano, że upamiętnienie ofiar ma dotyczyć, tu cytat, pomordowanych Polaków na terytorium Ukrainy i Ukraińców na terytorium Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest wniosek prokuratury o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Samera A. Były członek zarządu OTS Switzerland należącej do grupy Orlen jest zdaniem śledczych podejrzany w sprawie dotyczącej szkody majątkowej dużych rozmiarów. To kolejna po Sebastianie M. procedura ekstradycyjna z Dubaju. W tym przypadku powinna przebiec o wiele szybciej, ponieważ Samerowi A. grozi do 25 lat więzienia, mówi prokurator Anna Adamiak. Sprawa Sebastiana M. to była pierwsza sprawa pionierska, gdzie my tak naprawdę dopiero prowadziliśmy swoiste negocjacje, jeżeli chodzi o interpretację tej umowy. Te negocjacje na etapie formułowania umowy najwyraźniej nie były zbyt pogłębione. W sprawie Sebastiana M. kwestią budzącą pewne wątpliwości strony emirackiej była definicja czynu ekstradycyjnego i wynikało to z tego, że czyn zarzucany panu Sebastianowi M. był zagrożony karą od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 8 lat. Tutaj zagrożenie tą karą jest znacznie wyższe. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu Samer A został zatrzymany w poniedziałek w Dubaju. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. W niedzielę wejdzie w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Najpierw zostanie uwolnionych 33 izraelskich zakładniczek i zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Dramatyczny wieczór, na który czekamy już od dłuższego czasu. Tak mówiła prowadząca wieczorne wydanie wiadomości w izraelskiej publicznej telewizji. Na ulicę Tel Awiwu wyszli ludzie z plakatami i transparentami. Radość na ulicach wyrażają też mieszkańcy Gazy. Wielu z nich z flagami Hamasu, wiwatując na samochodach. Mieszkający od ponad 20 lat w Jerozolimie, benedyktyn ojciec Daniel Stabryła opowiada o pierwszych reakcjach. W tym moim echo, które usłyszałem, jest nareszcie w końcu, jest wielka radość. Sytuacja jest taka, że miejmy nadzieję, że chociażby czasowy pokój przyniesie, że przyniesie uwolnienie zakładników i też zmianę nastawienia do Palestyńczyków po stronie izraelskiej. Do zatwierdzenia porozumienia z Hamasem wezwał rząd prezydent Izraela Itzhak Herzog, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Według agencji Reutera Hamas uwolni 33 zakładników, w tym wszystkie kobiety, dzieci i starszych mężczyzn. Izrael ma z kolei wypuścić kilkuset palestyńskich więźniów. Potem mają się zacząć negocjacje kolejnego etapu porozumienia. Przed marznącymi opadami ostrzegają synoptycy. Drogi i chodniki zrobią się śliskie w województwie świętokrzyskim, na północy śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także na południu lubelskiego. Miejscami może się pojawić deszcz lodowy, czyli taki, który zamarza zanim zetknie się z zimną powierzchnią, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Oblodzenie infrastruktury może spowodować problemy na kolejach, no i oczywiście opóźnienia lub odwołane mogą być pociągi. Również takie problemy mogą być na lotniskach. Lód może obciążać gałęzie, na przykład drzew, prowadząc do ich po prostu łamania. Powalone gałęzie mogą powodować problemy komunikacyjne. Opady marznące potrwają mniej więcej do godziny 9 w Małopolsce do południa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej obecnie jest w Zakopanem, prawie minus 3 stopnie. Wreszcie kraju temperatura jest dodatnia, od 0 do prawie 3 stopni pokazują termometry. Prawie 3 to 2,9 stopnia i tyle jest obecnie w Legnicy. Nigdzie nie pada, ale to się zmieni w ciągu dnia, bo chociażby, o czym już wspominał Romek Wójcik, IMGW wydało ostrzeżenia 2 i 3 stopnia przed marznącymi opadami dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W ciągu dnia popadać ma też wreszcie kraju, bezdeszczowo, będzie tylko wzdłuż linii Morza Bałtyckiego. A temperaturowo to będzie tak. Minus 1 stopień będzie w Białce Tatrzańskiej, 1 stopień będzie w Dębicy i Kielcach, 2 będą w Hajnówce, Kaliszu i Ostrołęce, 3 w Pile i Suwałkach pokażą termometry, 4 w Bogatyni i Szczecinku, do 5 stopni będzie w Redzie i Pruszczu Gdańskim. 6 minut jest po 5. Romek Wójcik pozostał, no nie ze związku z tym, że są marznące opady, ale chciałbym cię zapytać, bo dziś rozmawiamy ze słuchaczami o poznańskich tramwajach używanych, bo Poznań kupił używane tramwaje. Jak o poznańskich, to nie o tramwajach, panie Pawle, tylko o bimbach. Proszę pana, o bimbach. Tak. A to prawda, tak. Że się bajba to chyba nawet jest. Bana to jest pociąg z kolei, a tramwaje to są bimby. Także no, starsze bimby po Poznaniu, już to było, już to gdzieś przerabialiśmy. Zdaje się, na początku lat 2000 zostały zakupione z Holandii i się dobrze sprawdziły. Więc być może tym tropem też poszedł zarząd Urząd Miasta Poznania, żeby zakupić tramwaje z Bonn. Od królowej Bonn. Tak, to z Włoch też tam mówią po włosku, ale tak się zastanawiam, czy kupiłeś ostatnio coś używanego i kiedy używane jest dobre, a kiedy nie? No to trudne pytanie. Generalnie faktycznie, kiedy jest doba kryzysu energetycznego także i finansowego, no to rzeczy używane mogą być bardziej w modzie. Poza tym mogą mieć, bo ja jestem w ogóle, tak przyznam szczerze bez bicia, wielkim fanem zegarków. Mam ich, nikt nie ma tyle zegarków co ja. W związku z to czym... pan bogaty jest. Właśnie, nie jest to tanie hobby i dlatego siłą rzeczy muszę polegać trochę na tak zwanych, jak to się mówi kolokwialnie, używkach. W związku z tym kupuję sobie takie właśnie rzeczy, które mają swój charakter też, których już normalnie w sprzedaży nie ma, czyli oczywiście zegarki. Czasami potrafię znaleźć coś w naprawdę dobrej cenie, a jednocześnie jest to fajne i rzeczywiście daje czyli dużą używany frajdę. Używany zegarek jest dobry. Tak, oczywiście. Na jaki masz dzisiaj? Masz jakiś? Mam, ale w pokoju zostawiam, gdzie przygotowuję serwisy. Albo się boję, że zacznie pikać na przykład w pewnym momencie mnie popędzają. A czyli to jest takie elektroniczne masz? Też. Każdego rodzaju. No na przykład stosunkowo niedawno kupiłem zegarek mechaniczny, taki nakręcany. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie państwo takie zegarki mechaniczne, gdzie trzeba było je nakręcać co dzień czy co dwa dni. I wtedy dzięki temu się nie psują, nie trzeba baterii wymieniać. No baterii nie trzeba wymieniać, jak słońce nie świeci, ani świeci. Z tego co widzimy, to też nie ma problemu. Zegarek mechaniczny, jak to mówią znawcy, ma swoją duszę, a zegarek mechaniczny, owszem, są w sprzedaży, ostatnio się pojawiły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, ale są bardzo drogie. A te mechaniczne kupowane z tak zwanej drugiej, czy może nawet trzeciej ręki, no w Trójce mówimy trzeciej ręki oczywiście, no to... dostanie się trochę taniej, a są mechaniczne właśnie. Nie automatyczne, bo to jest różnica. Automatyczne są takie, że jak poruszasz ręką, to on się sam z siebie nakręca. Natomiast mechaniczne mają normalnie tą koronkę, którą trzeba nakręcać. To jak pamiętać. Będę szukał zegarmistrza, to już wiem, do kogo się zgłosić. Tak, światła purpurowego. Zapraszam serdecznie. Romek Wójcik, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 9 minut jest po 5. Coś mi świta. Może państwo mają coś używanego? Kiedy używane jest dobre, a kiedy nie? 22 i 7 trójek to telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem my wracamy do reminiscencji. Oryginał utworu Training Session Dua Lipy to Tokyo Nights. 10 minut jest po 5. I wanna go where you go. Blowing your smoke out the window, float away. Back to those Tokyo Nights, you keep me up wide away. We fall asleep on the floor and all she sends champagne. And I wanna fall like snowfall, just to melt on your pillow, drift away. Back to those Tokyo nights when we were so out of place. We fall asleep in my car, the songs that all sound the same. Melodie, które już raz słyszałem. Nie wiem, skąd ja wziąłem tę bajbę. Bimba to tramwaj, a bejmy to pieniądze, więc tak, za bejmy wynoszące 2,23 milionów euro Poznań kupił 24 bimby. Uczę się gwary poznańskiej. Rozmawiamy dziś o tym, co jest dobre, uszyfane, a co jest złe. Pan Mariusz z Jeleniej Góry wybrał 22,7. Udało się panu w końcu dodzwonić. Dzień dobry. Tak, tak. Witam. Kobo Jeleniej Góry. Wie pan co, przez prawie całe 90 lata jeździłem do Niemiec, tam pracowałem sobie. Naprawdę, cała ściana zachodnia żyła z tego, co się tam używanego przywiozło, czy coś. No oczywiście jeszcze się ktoś kupowało, jak się zarobiło, nie? I to naprawdę, tylko co wtedy to były naprawdę dobre rzeczy. Firmowe, markowe, znaczy, no i to... I dalej to pewno jest. I to będzie. I jeszcze niektóre rzeczy mi służą do dzisiaj. Już kupione pewnie lat. W latach 90. się domyślam. A nawet kupione, no kupione, przywiezione tak o, jako szpermile tam były, no wystawki takie, wie pan o co chodzi, nie? No i tam to naprawdę są fajne rzeczy. Czyli czasami to... używane jest dobre. Jest lepsze niż na przykład ta nowa chińszczyzna, czy te inne rzeczy. Naprawdę. No właśnie, bo używane i nowe nie zawsze jest równe, choć może być równe. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon. Dzięki. Hej. Kwadrans jest po piątej. Coraz dłużej czekamy w kolejkach na niepoużywane tramwaje. Do lekarzy w kolejkach. W ubiegłym roku średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty przekroczył już 4 miesiące, a na badania 3 miesiące. Wynika z najnowszego barometru fundacji Watch Health Care. Watch to Romka, bo on zegarki zbiera. To najdłużej od ponad dekady. Joanna Stankiewicz. W 2023 roku średnio na wizytę u lekarza trzeba było czekać 3,5 miesiąca. W ubiegłym roku kolejki się wydłużyły i czas oczekiwania przekroczył 4 miesiące. Podkreśla Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Health Care. Pandemia skróciła kolejki, bo po prostu system ochrony zdrowia nie działał. I teraz oni wracają, zaczynają korzystać i okazuje się, że niestety, ale nie mogą skorzystać z wytrzewką, bo to jest ponad 4 miesiące na pojedyncze świadczenie zdrowotne. Jeżeli chodzi o wizyty u specjalistów, prawie 14 miesięcy trzeba czekać do angiologa, a ponad rok do endokrynologa, dodała Milena Kruszewska. Te, które najbardziej się wydłużyły, kolejki do świadczeń w dziedzinie geriatria, o 2,5 miesiąca. Kolejka wynosi już ponad 5 miesięcy. Na przykład kolejka do pobytu w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym wydłużyła się w ciągu roku od 2023 do 2024 o prawie rok i wyniosła ponad rok. Endokrynologia, to zawsze kolejka wydłużyła się o ponad 2 miesiące. Trzeba czekać na świadczenia w dziedzinie endokrynologii prawie 8 miesięcy. Wizyta u endokrynologa ponad rok. Długie kolejki do specjalistów i na badania sprawiają, że coraz więcej osób korzysta z prywatnej opieki medycznej, mówi prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorota Korycińska. Coraz bardziej zbliżamy się do czegoś, co ja nazywam stomatologizacją medycyny, czyli przechodzimy do systemu prywatnego. To jest tak oczywista rzecz dla większości Polaków, że trzeba mieć zasoby finansowe, żeby móc sobie zdrowotnie pomóc. Jest to niewyobrażalnie przykra sytuacja, ponieważ mamy koszyk świadczeń gwarantowanych, że te świadczenia może i są gwarantowane, natomiast nie ma gwarancji czasowej niestety, w jakim terminie powinny być zrealizowane te świadczenia i to jest bardzo przykre. Receptą na skrócenie kolejek może być wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych, opieka koordynowana oraz wprowadzenie centralnej e-rejestracji. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb powiedział, że jednym z rozwiązań, które mogą zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę, jest tak zwana odwrócona piramida świadczeń. Wiele świadczeń pomocy, która jest udzielana w tej chwili w szpitalach czy przez specjalistów, może być realizowana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a tylko raz na jakiś czas przez specjalistów wtedy, kiedy trzeba ocenić skuteczność leczenia, ewentualnie zmienić leki czy zmienić terapię. Natomiast podstawowy monitoring, przedłużanie leków może i powinno być prowadzony na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Tutaj ta opieka koordynowana to jest też część rozwiązań, które mają doprowadzić do tego, że te kolejki będą mniejsze. Najkrótsze kolejki są do pediatrów i neonatologów. Parę dni trzeba poczekać do onkologa lub ginekologa. A może te kolejki udałoby się zwalczyć, gdybyśmy zaczęli korzystać z używanych numerków? Na poczcie czasem są takie wolne numerki pozostawione przez tych bez cierpliwości. Może to byłby sposób. Kiedy używane jest dobre, a kiedy nie? 22,7 trójek. Trójek to telefon na Myśliwiecką. Pan Kamil z Ozorkowa wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. I słucham w takim razie, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie? Tak, wielu poprzedników mówiło, używane może są dobre ubrania, tak. No, jeżeli ktoś chce coś wyjątkowego sobie, nietypowego sprawić, tak. Mhm. Jeżeli wracając do tematu tramwaju, tak. Nie zgodzę się z wieloma osobami, które mówiły, że no stare jest dobre. Przede wszystkim najważniejsze pytanie, które nie padło w tej sprawie, to jest to, dlaczego nasi sąsiedzi chcieli się pozbyć tych tramwajów, tak? Które mają 30 lat, tak? Więc ja podejrzewam, i to jest chyba jasne, że są po prostu wyeksploatowane, tak? I jeżeli chodzi o Poznań, takie duże miasto, nowoczesne, raczej nie powinno się tak robić, żeby po prostu decydować za mieszkańców i narzucać im korzystanie z transportu, który jest wyeksploatowany, tak? No, rozumiem. Taka jest moja opinia. No i przede wszystkim powinno się wspierać polski przemysł tramwajowy, przemysł, szczególnie, tak, że są firmy, tak, które by z chęcią, tak, wyprodukowały tramwaje. I jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czy te tramwaje będą mogły być serwisowane, tak? Czy będą dostępne części, tak? Więc to się przeszczepy będzie robić. Z 24 zostanie 12, później 6, tak, 3, tak, tak, i półtora. Wiadomo, skoro są produkowane w Polsce i to jeszcze w Poznaniu tramwaje, więc wiadomo, że te części by były dostępne od ręki, tak? Panie Kamilu, bardzo dziękuję za telefon. Powinni się rozwijać, tak? Przede wszystkim Polacy powinni zrozumieć to, że jesteśmy naprawdę bardzo ważnym punkcie strategicznym w Europie, na świecie. Jesteśmy ważnymi obywatelami i powinniśmy się rozwijać, a nie cofać, tak? Bardzo dziękuję raz jeszcze. 21 minut jest po piątej. Dwadzieścia dwie minuty są po piątej. Dużo jest dziś tematów ważnych. Najważniejszym dla nas w audycji Coś mi świta jest fakt, że Poznań zdecydował się kupić używane tramwaje. Ale to nie jedyny zakup, na który zdecyduje się Poznań, bo jak można się dowiedzieć z prasy, pojawią się nowe tramwaje w Poznaniu. Właśnie zaglądam na stronę transportpubliczny.pl. Poznań, Bydgoszcz, Wrocław i Kraków wygrywają tramwajowe KPO. Oznacza to, że MPK Poznań wraz z miastem zapowiadają następne zakupy nowych tramwajów. Przewoźnik chce kupić ich aż 30 dzięki środkom z programu Fenix. Tematy może bardziej ogólnoświatowe. Teraz Gazeta Wyborcza. Przybywa szczegółów zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. Rozejm będzie w trzech fazach. Formalna ratyfikacja ma nastąpić dziś rano. Jak podają izraelskie źródła cytowane przez New York Times, nadal pozostaje kilka kwestii spornych, głównie dotyczących obecności izraelskich żołnierzy na granicy Gazy z Izraelem. Jednak mają zostać dogadane w nocy. Może już są dogadane. A propos pracy i tego, że powinniśmy wspierać polski przemysł, to niestety nie zawsze się to udaje. Pracownicy fabryki Black Red White, o czym informuje Gazeta Wyborcza, w Przeworsku fabryki, stracą pracę. Ich zakład czeka likwidacja. Oficjalnego potwierdzenia likwidacji jeszcze nie ma, ale 200 pracowników fabryki Black Red White w Przeworsku już zastanawia się, co z nimi będzie. Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje się do pomocy zwalnianym. Rzeczpospolita, Szwecję. Czeka najprawdopodobniej zmiana konstytucji, odbieranie obywatelstwa i prawo do aborcji. Ma się znaleźć w nowej konstytucji. Opowiadaliśmy Państwu w audycji Coś mi świta o przychodniach. To okazuje się, że przychodnie dostaną dwa kwartały na zwiększenie odsetka pierwszych wizyt. Przychodnie specjalistyczne, które nie przyjmą wyznaczonej liczby nowych pacjentów, dostaną mniej pieniędzy za zrealizowane świadczenia. Decyzję w tej sprawie w najbliższych tygodniach ma ogłosić NFZ, dowiedziała się Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że padł rekord liczby nowych firm. W 2024 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się aż 57,7 tysiąca spółek. To rekord wszechczasów. Liczba zarejestrowanych indywidualnych działalności też jest na wysokim poziomie. 6 minut pozostało do wpół do szóstej. Tak więc za 6 minut serwis trójki. Ja tymczasem czekam wciąż na Państwa głosy, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Także jest dostępny dla Państwa komunikator SMS-owy 71335, a także mail sfit@polskieradio.pl. Proszę do nas dzwonić. 26 minut. Jest po piątej pan Piotr z Poznania, który jest w trasie do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Piotrze. No, witam, witam. I co, denerwują pana te używane tramwaje? Wie pan co, powiem tak. Takie coś to mógł tylko Polak wymyślić, nikt więcej. To jest pośrednictwo dla całej Europy, bo to nikt nie wymyślił, tylko Polak. Używane tramwaje, tam przedmówca mówił właśnie o serwisowaniu. Już te widzę te tiry z częściami jadące do Poznania, bo to proszę te kupić Mercedesa 30-letniego, takie jakieś Mercedesy w Berlinie, takie piaskowe. Taksówki dokładnie. Taksówki, właśnie. Proszę tego kupić i go wyserwisować. To lepiej się kupić nowego. Moim zdaniem nowe to jest zawsze nowe. I ma pan gwarancję, co się zepsuje, to wszystko jest w kraju serwisowane, a nie w jakichś Niemczech. Nie rozumiem tego. Naprawdę dziś w latach 90. bo już takie dosyć wiekowy, takie powiedzenie było w wojsku. Walnij sobie barana. Ja dedykuję to tym poznańskim urzędnikom, żeby sobie walnęli tego barana. Barana walnąć sobie to głową ze stuką niż mur. No, w Poznaniu się lubią stukać koziołki, więc ja się nie dziwię, że można czasami coś stuknąć albo na jakiś pomysł natrafić. Zamiast nakręcać polską gospodarkę, żeby ludzie mieli pracę, taka Tesla w Bydgoszczy produkuje, też mówił właśnie, że produkują i lokomotywy, i tramwaje. Nie, oni kupują 30-letnie tramwaje, które wyeksploatowane są, podejrzewam tak, że Niemcy się pozbywają tego jako zło. Jako złom, bo to mniej więcej do niczego się nie nadaje. Nowe to jeszcze zapłaciliśmy za ten złom, to może dobry złom, panie Piotrze. Szerokości życzę. Dziękuję, pozdrawiam. 2 minuty pozostały do 5:30. Autopromocja. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Dzisiaj około 11:45. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 5:30 punktualnie. Czas więc na serwis trójki. W skrócie Agnieszka Drozd go ma. Iga Świątek pokonała w 2 setach Słowaczkę Rebekkę Sramkową w 2. rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open i awansowała do 3. rundy. W 2. rundzie odpadł za to Hubert Hurkacz po porażce z Serbem Miomirem Keczmanowiczem 4-6, 4-6, 2-6. W Ameryce tworzy się oligarchia, która posiada ogromne bogactwo, władzę i wpływy, co zagraża naszej demokracji i wolnościom, powiedział prezydent USA Joe Biden w pożegnalnym orędziu do narodu. Dodał, że Amerykanie są pogrzebani pod lawiną dezinformacji umożliwiającej nadużycia władzy. Wolna prasa się rozpada, media społecznościowe rezygnują ze sprawdzania faktów. Prawda jest tłumiona przez kłamstwa pełne władzy i zysku, mówił Joe Biden. Izrael i palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas uzgodniły porozumienie o zawieszeniu broni oraz wymianę zakładników i więźniów. Wejdzie ono w życie 19 stycznia, poinformował premier Kataru, który był jednym z mediatorów w negocjacjach. Pierwszy etap porozumienia będzie obejmować zawieszenie broni oraz wycofanie sił izraelskich. Zostaną one rozmieszczone wzdłuż granicy Strefy Gazy, co pozwoli na wymianę więźniów i umożliwi powrót osób przemieszczonych. Przestrzegania porozumienia będzie nadzorować Katar, Egipt i Stany Zjednoczone, które były mediatorami w negocjacjach. To może ja na osłodę powiem, że w Belgradzie, gdzie się urodził ten Serb, co to naszego polskiego tenisistę pokonał, to będzie dziś chłodniej niż we Wrocławiu, gdzie przyszedł na świat Hubert Hurkacz. W Belgradzie obecnie jest minus 1 stopień, w ciągu dnia będzie 1 stopień, słońce będzie, a jak będzie we Wrocławiu, będą chmurki, ale będą 3 stopnie. Obecnie najcieplej jest w Legnicy, 3 stopnie, minus 2,4 jest w Zakopanem obecnie. Generalnie temperatura jest dodatnia, nigdzie nie pada. W ciągu dnia będzie padać wszędzie, oprócz województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. A temperaturowo to będzie tak, że ujemna temperatura będzie gościć w górach, w Tatrach i Bieszczadach, a na plusie będzie w całym kraju od 1 do 5 stopni. 28 minut pozostało do 6. Sejt teraz na antenie Trójki, Smooth Operator, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Rozmawiamy dziś w audycji porannej Coś mi świta o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Bo Poznań zdecydował się na zakup 24 używanych tramwajów i nie przyjęto tego z entuzjazmem. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Minuty są po piątej. Pan Stanisław z Żyrardowa wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ogólny szacunek i poważanie, panie redaktorze, i szacunek dla wszystkich słuchaczy. Czy używane jest dobre? Oczywiście, że dobre. Ja się nie zgadzam z moimi przedmówcami. Jak pan wie, panie Pawle szanowny, ja jestem posiadaczem nie pierwszego używanego autka, które pan widział. No jeszcze z lat 80. tak. Tak, autko jest z lat 80. Ja go dopieszczam zawsze. Jak coś tam się zepsuje, to oczywiście naprawy kosztują, ale muszę powiedzieć, że w ciągu 10 lat to autko zepsuło mi się 4 razy i skutkowało to tylko bardzo drobnymi naprawami. Jest wiele części zastępczych i tutaj wzorując się miastem Poznań, który kupił używane tramwaje, bardzo dobrze zrobił, bo wydaje mi się, że nie będzie problemu nawet, jeżeli taki tramwaj się zepsuje, a w takowym tramwajku można zrobić czytelnię uliczną, można zrobić jakiś, że tak powiem, pomieszczenie na szynach dla spotkań. Jest tysiące sposobów. Także używane z lat 80. i 90. znacznie służy dłużej i poza tym w przypadku moim i posiadaczy starszych samochodów nie ma problemu, bo tak jak samochody nie giną, tak jak japońskie czy niemieckie Mercedesy czy Koreańczyki. Serdecznie pozdrawiam całą trójeczkę, całą redakcję i wszystkich wiernych słuchaczy. Trzymajcie się ciepło. Również pozdrawiamy. 35 minut jest po piątej. 36 minut, jest po 5:24 minuty. Jak dobrze liczę, pozostały do 6:00. Pan Tomasz z Trójmiasta do nas zadzwonił. No coś państwo z Trójmiasta dzisiaj lubią dzwonić. Dzień dobry. Witam pana serdecznie i całą Trójeczkę. Jak to jest z tymi używanymi rzeczami, panie Tomaszu? Proszę pana, powiem w ten sposób. Ponieważ jak pana zmienił, jestem z Trójmiasta. My tutaj słyniemy, wie pan, z bardzo dobrej komunikacji miejskiej, która została zbudowana de facto zaraz po wojnie na podstawie zabranego metra z Berlina. To były używane wagony. Dzięki temu no po prostu ta... Konkretnie ta linia... to jest bany, one zostały, bo ostatnio czytałem, w Lubaniu. I były później, no teraz już polskim Lubaniu, Lubań Śląski, i były później przygotowywane właśnie na system SKM-ki trójmiejski. Dokładnie tak. Więc ja jestem jak najbardziej za używanymi rzeczami. Nigdy nie miałem prywatnie nowego samochodu, bo uważam, że po wyjeździe z salonu nie stać mnie na utratę 20% wartości. A z kolei wolę lepiej wyposażone, ale używamy. Takie jest moje zdanie. Druga sprawa jest taka, jeśli chodzi o używane rzeczy typu ubrania. Powiem szczerze, że myślę, że 90% moich ubrań to są rzeczy używane. Mhm. Ja mam szczęście, wie pan, że mam znajomych w Stanach, którzy mają firmę taką zewnętrzną, która się zajmuje sprzątaniem hoteli. Takich dosyć drogich, powiem w ten sposób. Ludzie zostawiają mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. Ja raz na pół roku dostaję paczkę taką tam, powiedzmy, około 20 kg ubrań, więc wydaję na ubrania praktycznie oprócz bielizny, rzecz jasna, tylko płacę za przesyłkę. I to już od wielu lat. Uwielbiam lumpeksy, uwielbiam, mamy teraz w internecie. Nie będę reklamował, ale jest parę portali, na których można te rzeczy spokojnie wymienić. Ja nie widzę problemu. Te rzeczy, które są sprzedawane w tej chwili przez sieciówki, są nieporównywalnie gorszej jakości niż te rzeczy, które są robione w tych samych sieciówkach, ale na przykład na rynek Europy Zachodniej, czy tam Stanów Zjednoczonych. Coś w tym jest, bo ja rzeczywiście kupiłem w outlecie kilka ubrań w Stanach Zjednoczonych podczas mojego urlopu i też mi się wydaje, że dłużej posłużą. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za telefon. Jeszcze raz pozdrawiam słuchaczy i moją kochaną Trójeczkę. Ciekawe, czy trójkąty albo kwadraty to są dobre używane, czy też nie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Minut pozostało do 6:00. Pan Sebastian ze Śląska wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. A dzień dobry. No i kiedy używane jest dobre, a kiedy nie? Na rozsądek używane dobre jest wtedy, kiedy nie stać nas na nowe, ale podoba mi się, jak wielu ludzi bardzo ładnie sobie poradziło z tym problemem. Nawet nasi przedmówcy kilku chwalący rzeczy używane. Ja bym to powiedział bardzo fajnie, bo młodzi ludzie zmienili nazewnictwo. Nie ma starych samochodów, są klasyki. Nie ma starych ubrań, są ubrania vintage. są oldschoolowe i tak dalej. I to wszystko wśród tych ludzi jest fajne. I mnie to zastanawia, czy świadomie, czy nieświadomie, ale to bardzo fajnie wychodzi, bo ja na przykład też nie jeżdżę starym autem, jeżdżę klasykiem, ubieram się vintage, jestem zadowolony. To jest znowu wszystko kwestia słów, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Dokładnie. Bardzo dziękuję, panie Sebastianie. 18 minut pozostało do 6.20.27. Trójek to telefon do nas. I pan Paweł z Kalisza, Wybro 2027, trójek, dzień dobry. Dzień dobry, ja akurat właśnie jestem kierowcą komunikacji miejskiej z Kalisza, właśnie walczę, jestem w mieście i jestem tego zdania, że jeśli chodzi o samochody osobowe, to i owszem, mogą być używane, ale jeśli chodzi o społeczeństwo, o obywateli, o komunikację miejską, lepiej wynegocjować dłuższe okresy gwarancji, kupić mniej, ale kupować nowe samochody. No szczególnie, dziękuję, że jeszcze leasing jest jakąś opcją. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dobrego dnia i szerokości. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. 17 minut. Pozostało do 6. I mam dla państwa kolejny temat w trójce. Nieużywany. Prezydenci Polski i Ukrainy z jednolitym stanowiskiem w sprawie przyszłości Kijowa w NATO. W Belwederze Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski rozmawiali o dalszym wsparciu dla Ukrainy, ale także o kwestii upamiętnienia polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy Kijów da zielone światło na kolejne poszukiwania i ekshumacje. Karol Dermoros. O gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy Zachód rozmawia od wielu miesięcy. Teraz temat wraca głównie ze względu na plan dotyczący zatrzymania wojny opracowywany przez ludzi Donalda Trumpa, który w poniedziałek zostanie ponownie prezydentem USA. Zarówno Andrzej Duda, jak i Wołodymyr Zełenski są zdania, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa byłoby wejście Ukrainy do NATO, ale polski prezydent przyznaje, że na razie planem maksimum jest zaproszenie Kijowa do sojuszu i tego będzie domagał się w połowie roku na szczycie w Hadze. Jest rzeczywiście coraz więcej państw wśród państw Sojuszu Atlantyckiego i coraz więcej liderów, którzy przychylają się w tym kierunku, aby to zaproszenie do NATO zostało do Ukrainy wystosowane. Polska podkreśla konieczność uczestnictwa Ukrainy we wszystkich rozmowach dotyczących przyszłości tego kraju. Andrzej Duda zaproponował również, by swoje miejsce przy stołach negocjacyjnych miała Polska. Ponieważ nasze interesy w tym zakresie są zbieżne, chcemy, żeby Ukraina istniała jako suwerenne, niepodległe państwo, jako nasz sąsiad, jako państwo, które będzie państwem, w którym naród ukraiński będzie mógł sam o sobie stanowić. Wołodymyr Zełenski, dziękując za polskie wsparcie, zarówno to militarne, w przygotowaniu jest 46. pakiet pomocy, jak i to polityczne, mówił o drodze swego kraju do NATO i Unii Europejskiej. Ja wdzięczny Polsce, ta wdzięczny wszystkim partnerom. Jestem wdzięczny Polsce oraz wszystkim partnerom w Unii Europejskiej i NATO, którzy przeciwstawiają się rosyjskiej flocie cieni. To naprawdę ogranicza zdolność Moskwy do finansowania tej wojny. W Warszawie rozmawialiśmy również o możliwościach, które mogą się otworzyć po inauguracji prezydenta Trumpa. Ważne jest, aby zarówno Ukraina, jak i Polska były wśród najważniejszych sojuszników USA. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa całej naszej przestrzeni euroatlantyckiej. Euroatlantycznego prostoru. Obaj prezydenci omówili też kwestie związane z upamiętnieniem ofiar ludobójstwa UPA na Wołyniu. Wydana niedawno przez Kijów zgoda na ekshumację polskich ofiar dotyczy jednego miejsca, dawnej osady Późniki w obwodzie tarnopolskim. Andrzej Duda przypomniał, że Polska od dawna domaga się odblokowania możliwości prac w kolejnych miejscach. Jest 20 wniosków złożonych przez stronę polską. Mam nadzieję, że te wnioski będą systematycznie i spokojnie załatwiane. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy Kijów zezwoli na poszukiwania i ekshumacje w kolejnych miejscach. Wołodymyr Zełenski liczy na współpracę w tej sprawie resortów kultury obu państw. Tym tematem zajmują się specjalne grupy robocze. Myślę, że skoro one pracują, to znaczy, że zobaczymy rezultat. Uspokajam, będzie to sprawiedliwy rezultat dla obu krajów. To ważne dla nas i dla historii. A we wspólnym komunikacie ministrów kultury Polski i Ukrainy napisano, że upamiętnienie ofiar ma dotyczyć, tu cytat, pomordowanych Polaków na terytorium Ukrainy i Ukraińców na terytorium Polski. Jak podkreślają historycy IPN, kwestia poszukiwań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej to sprawa na dziesięciolecia. Dotychczas ekshumowano niespełna 700 osób, a ofiar było około 120 tysięcy. Podczas wizyty w Warszawie Wołodymyr Zełenski spotkał się też z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. Kandydat KO w wyborach prezydenckich otrzymał z rąk ukraińskiego przywódcy przyznany Warszawie tytuł miasta ratownika. 13 minut pozostało do 6. Tu Trójka i audycja poranna Coś mi świta. Rozmawiamy dziś o tym, kiedy coś używanego jest dobre, a kiedy nie. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. To telefon na Myśliwiecką. Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. 12 minut pozostało do 6. Pan Marek Zolecka wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Jak to jest z tymi używanymi rzeczami? No chciałbym na przykład pokazać swojego Harley'a z 2005 roku i wtedy zobaczyli, jak wygląda używana rzecz, nie? Bo ja uważam, że głupotą byłoby płacić 150-200 tysięcy za nowego Harley'a, nie? A te używane są naprawdę świetne, kurde. Czyli to jest to, o czym mówił pan Sebastian, czyli klasyk, a nie staroć. No i ja uważam, że ponad 90% jeżdżących Harley w Polsce to są maszyny używane. Tak mi się wydaje, nie? Jeszcze sprowadzone z Ameryki, a my coraz więcej sprowadzamy pojazdów z Ameryki. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję, no, panie Marku. Dziękuję, do usłyszenia. Wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Jutro, no może nie od razu jutro, ale w najbliższych tygodniach i miesiącach do Poznania przyjadą używane tramwaje z Bonn. To się nie podoba pasażerom tamtejszego MPK. I dziś rozmawiamy o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Ja też czasami wpadam na jakieś genialne pomysły, chociażby zapowiadając piosenkę Dawida Podsiadło, stwierdziłem, czy nieużywane trójkąty i kwadraty to są lepsze czy gorsze. Napisał na Coś mi świta @polskieradio.pl pan Roman. Nieużywane trójkąty, kwadraty, abstrakcja. To przynajmniej to jest jasne. 22 i 7 trójek to telefon do nas na Myśliwiecką. Proszę dzwonić. Took a car downtown and took what the offer. 8 minut pozostało do 6. Pan Piotr z Wasilkowa zadzwonił. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, słuchacze. Jak to jest z tymi używanymi rzeczami? Używana będzie bardzo dobra moja kurtka skórzana, ponad 20-paroletnia, którą trzymam. Żona wyrzucała parę razy, a ona jest moja. I ładna, piękna i cały czas się pasuje wszystko, tak jak trzeba. A autobusy i komunikacja miejska to tylko nowe. Nie można używanymi jeździć, choć tam w Białymstoku no pewien operator kupuje używane pojazdy, chociażby autobusy z Niemiec piętrowe nabył. Nie, no to używane się kupuje, ale nowe jest lepsze. Nawet jak piętrowe? Używane? To nie lepsze? Nie, nawet jak zdrowe, to nowe jest lepsze. I dla kierowcy jest komfort, inny i dla pasażerów. I też ładniej brzmią wtedy te pojazdy, tak jak pojazd, którym pan dzisiaj jeździ. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za telefon. Wzajemnie, pozdrawiam. 8 minut, pozostało do 6. I pan Zbyszek z Otrębus wybrał 2027 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W kwestii odniesienia się do tego, czy jest nowe lepsze, czy jest stare lepsze, używane. Znaczy tak, po pierwsze chyba się pogubiliśmy w tej rozmowie, bo po pierwsze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I dedykuję to władzom, które podjęły decyzję o zakupie starych. Ja nie wiem, czy w ogóle to jest zakup, może to jest jakaś darowizna, może to jest jakieś wyzłomowanie. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o użytkowników, tutaj przyłączam się do rzeszy ludzi mądrych, tak jak na przykład pan Motolniczy, tak jak pan Piotr, mój przedmówca. Nowe to jest nowe, bo to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo. To chodzi też o nasz komfort, to chodzi też o naszą godność, to chodzi też o to, że te pojazdy są ubezpieczone i ubezpieczyciel inaczej patrzy na nowe rzeczy, a inaczej na czyli używane. Czyli na rzeczy używane. Tymczasem Coldplay, piosenka dobiegła końca. I ostatnie słowo, panie Piotrze. Panie Pawle, słuchając głupich wypowiedzi o jakichś Harleyach, o jakichś używanych rzeczach, o jakichś używanych ubraniach, że ludziom się to podoba, to ja dedykuję tym ludziom chodzenie na piechotę, bo oni nawet się nie łapią na to, żeby ujeździć używanymi tramwajami niemieckimi. Po prostu bądźmy poważni i szanujmy sami siebie. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Powoli audycja Coś mi świta dobiega końca. 5 minut pozostało bowiem do 5. No, to, że audycja Coś mi świta dobiega końca, nie oznacza jednak, że powinni się państwo rozstawać z trójką. Za 5 minut zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski. Dużo ciekawych tematów. Chociażby opowiemy państwu o tym, że targowiska umierają. W ubiegłym roku właściciele zamknęli 1500 firm działających na bazarach. 4 razy więcej działalności zostało zawieszonych. Także o tym będzie, że dzieci są szczególnie narażone na uzależnienie od hazardu. To coraz poważniejsze zagrożenie, ocenia Komisja Zdrowia Publicznego Lancet, a ja też przygotowałem dla państwa jeden temat, mam nadzieję, że będzie śmieszny. W Zagrzebiu w Chorwacji otwarto Muzeum Śmiechu, Haha House się nazywa, Muzeum Śmiechu, ma przypominać, że warto się śmiać i trochę tego humoru chorwackiego będzie z państwem tuż przed 7 w porannym. Zapraszamy do trójki. Tymczasem ja już się żegnam. Beata Wolska audycję zrealizowała. Paweł Turski miał za to zaszczyt do państwa mówić. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Czy ja wiem, kiedy używane jest dobre? No taka szybka konkluzja. Chyba używane są dobre ubrania, tramwaje są złe, a samochody to różnie. Jak są pieniądze, to tak, a jak nie, to nie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra.